Więcej informacji na stronie funduszobywatelski.pl. Wojciech Malajkat. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 marca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Unijni przywódcy rozczarowani decyzją brytyjskiej Izby Gmin. Ta znów odrzuciła umowę brexitową. Były szef ABW Krzysztof Bondarek stanął przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń podatku VAT. Wielkie emocje w piłkarskiej Lidze Mistrzów w starciu Juventusu z Atletico Madryt. Więcej o tym w sporcie tuż po serwisie. Na początek głosy ubolewania i zawodu, które słychać w Brukseli po odrzuceniu umowy brexitowej w brytyjskim parlamencie. Wczorajsze dodatkowe deklaracje i zapewnienia nie pomogły w przekonaniu posłów do zaakceptowania porozumienia o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Beata Pomecka. Krótkie oświadczenia są utrzymane niemal w tym samym tonie. Rzecznik przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska napisał, że Unia zrobiła wszystko, co można było, by osiągnąć porozumienie, biorąc pod uwagę dodatkowe wyjaśnienia. Trudno sobie wyobrazić, co jeszcze moglibyśmy zrobić, napisał Preben Amman. I dodał, że jeśli jest jeszcze jakiś sposób na przełamanie impasu, to trzeba go szukać w Londynie. Podkreślił też, że odrzucenie umowy w brytyjskim parlamencie zwiększa ryzyko brexitu bez porozumienia. Podobny wpis na Twitterze zamieścił główny unijny negocjator Michel Barnier. Nasze przygotowania na wypadek brexitu bez umowy stały się jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, napisał Michel Barnier. Do planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii pozostało kilkanaście dni. Możliwe jest opóźnienie tego terminu, ale jak przypomniał rzecznik szefa Rady Europejskiej, konieczne będzie uzasadnienie takiej prośby ze strony Londynu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie jeszcze jeden głos w tej sprawie, tym razem krajowy. Prawdopodobieństwo bezumownego brexitu wzrasta. Polska jest dobrze przygotowana na to, by ograniczać koszty dla gospodarki i firm, ale taki scenariusz będzie dotkliwy także dla całej Unii Europejskiej, ocenił wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Jak przypomniał, Sejm zajmie się w tym tygodniu legislacją na wypadek ostatecznego odrzucenia umowy brexitowej. Polacy będą objęci ochroną przez podobne rozwiązania krajowe przyjęte przez brytyjski parlament. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z brytyjskim rządem w tej sprawie i nie spodziewamy się tu zaburzeń, dodał wiceszef polskiej dyplomacji. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u i akcyzy przesłuchała Krzysztofa Bondaryka. To były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Urząd pełnił w latach 2008-2013. Na pytania posłów odpowiadał z przerwami przez 5,5 godziny. Posłowie z Komisji Śledczej pytali Krzysztofa Bondaryka o wiedzę na temat rosnącej luki podatkowej, sygnalizowanie problemów władzom resortu spraw wewnętrznych czy zlecane działania funkcjonariuszom w ramach walki z przestępczością gospodarczą. Agencja prowadziła rocznie około 500 śledztw wszystkiego rodzaju średnio, z czego 2/3 śledztw związane z ekonomicznymi przestępstwami gospodarczymi, także przestępstwami wyłudzeń VAT. Do zeznań świadka już po przesłuchaniu odniósł się Marcin Chorała, szef Komisji Śledczej z Prawa i Sprawiedliwości. Pan generał Bondaryk, jako osoba bardzo dobrze wyszkolona przez służby, zna wszystkie techniki, jak odpowiadać, żeby jak najmniej powiedzieć i je stosuje. Wszystko było priorytetem, a wszystko to znaczy, że nic. Jeszcze przed przesłuchaniem byłego szefa ABW Komisja Śledcza spotkała się na posiedzeniu niejawnym. Ustalono między innymi, że byłego ministra w kancelarii premiera Donalda Tuska, Pawła Grasia, komisja przesłucha 21 marca. Michał Fedusio, Polskie Radio. Ponad 4 miliony Polaków choruje na nerki i aż 90% z nich nie zdaje sobie z tego sprawy. Alarmują nefrolodzy. Przewlekła choroba nerek jest drugim po nadciśnieniu tętniczym przewlekłym schorzeniem w naszym kraju. Rozwija się bezobjawowo, aż do chwili, kiedy nerki są już bardzo uszkodzone i pacjent wymaga leczenia dializami. Choroby nerek można łatwo wykryć, wykonując badania moczu i krwi, mówił na konferencji prasowej konsultant w dziedzinie nefrologii profesor Ryszard Gelert. Bardzo proste badanie krwi oznacza się stężenie kreatyniny we krwi, ale są 4 metody i też trzeba uważać, którą metodą, a po drugie badanie ogólne moczu. No to ostatnie nie wymaga nawet żadnego ukłucia. Proszę mi wierzyć, tu się nie ma czego omawiać. Wystarczy wziąć pojemnik, nabrać tego eliksiru odrobinę i zanieść do laboratorium. To kosztuje parę złotych raz na parę lat, a ratuje nam życie. Postęp przewlekłej choroby nerek można spowolnić, stosując dietę niskobiałkową oraz terapię nefroprotekcyjną ketoaminokwasami, które hamują postęp zmian chorobowych w nerkach. Na koniec jeszcze krótko o Katowice. Jeden z najwybitniejszych polskich dyrygentów, Jacek Kasprzyk, odebrał Złotego Fryderyka podczas gali muzyki poważnej, tej najważniejszej polskiej nagrody muzycznej odbywającej się w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej w Katowicach. Cieszę się, że właśnie to wyróżnienie otrzymuje w tym mieście, z orkiestrą, z którą wszystko się łączy. Moje początki, cała przygoda fonograficzna, nie w tej wspaniałej sali, ale z tą wspaniałą orkiestrą. Miałem tu możliwość i szansę nagrania pierwszych trzech płyt, za co serdecznie dziękuję orkiestrze, powiedział maestro, nagrodzony przez publiczność owacją na stojąco. To był Serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. A teraz czas na sport i Adam Malecki. I sportowi bohaterowie wieczoru to Cristiano Ronaldo i Hubert Hurkacz. Zaczynamy od młodego polskiego tenisisty, który po raz kolejny ograł Keia Nishikoriego. Uczynił to w lutym podczas turnieju w Dubaju, powtórzył to dzisiaj w trzeciej rundzie Indian Wells. Pierwszy set 6-4 wygrał Nishikori, drugi Polak też 6-4, a w trzecim po ponad dwóch godzinach walki do trzech wygrywa Hurkacz, który awansuje do 1/8 finału i teraz zagra z urodzonym w Izraelu Kanadyjczykiem Szapowalowem. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów jest za to Cristiano Ronaldo i Juventus Turyn. Portugalczyk poprowadził do zwycięstwa Bianconerich strzelając 3 gole. Juve pokonało 3-0 zupełnie bezradne Atletico i odrobiło dwubramkową stratę z Madrytu. A Ronaldo ma już 124 gole w Champions League. Bez szans w rywalizacji z Manchesterem City było Schalke. Drużyna niemiecka przegrała u siebie 2-3, a dzisiaj na Etihad 0-7. To był pokaz siły The Citizens, którzy strzelali na bramkę rywali 11 razy. Schalke 0. Na naszych krajowych boiskach grali w Pucharze Polski. Jagiellonia pokonała 2-0 Odrę Opole i awansowała do półfinału, dołączając do Lechii Gdańsk. A w półfinałach grają już hokeiści, którzy walczą o Mistrzostwo Polski. GKS Tychy pokonał 4-1 Tatry Ski Podhale Nowy Targ i w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzi 1-0. Następny mecz w piątek w Nowym Targu. W Rower skaczą jak opętani. Dzień po dniu nie ma wytchnienia. Było Oslo, Lillehammer, a od jutra prolog w Trondheim. Dzisiejsze zawody wygrał Austriak Stefan Kraft. Podium uzupełnili Norwek Robert Johansson oraz Japończyk Ryoyo Kobayashi. Czwarte miejsce Kamila Stocha, który ma powody do zadowolenia, szczególnie po skoku na 137 metrów. No pewnie, że super. Dzisiaj dobre zawody, dobra praca. W końcu skok w drugiej serii, który daje mi poczucie takiej dużej radości, satysfakcji. Nie muszę wygrywać, nie muszę zawsze stawać na podium, chociaż chcę zawsze, ale no czasami trzeba zaakceptować sytuację, jaką jest. Mniej powodów do zadowolenia miał Dawid Kubacki. Po pierwszej serii był trzeci, skończył ósmy. Szkoda, no wiadomo, że zawsze się walczy o jak najlepsze miejsce. No ten skok w drugiej serii chyba jednak nie był do końca taki, jak, no, jakby mógł być. I będę dalej pracował, bo niewiele brakuje, żeby te skoki były na takim naprawdę fajnym poziomie. W cyklu Rower prowadzi Johansson, szósty jest Stoch, Kubacki dziesiąty, a od jutra, tak jak wspominałem, trzeci przystanek w Trondheim. I na koniec kolarstwo. Michał Kwiatkowski zmniejszył do 6 sekund stratę do lidera wyścigu kolarskiego Paryż-Nicea, Holendra Dylana Groenewegena. Trzeci etap wygrał po finiszu z peletonu Irlandczyk Sam Bennett. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W drugiej połowie nocy postępujące z zachodu ku centrum opady deszczu ze śniegiem i deszczu w Sudetach śniegu od minus 4 stopni na krańcach wschodnich do plus 4 na krańcach zachodnich. Jutro zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami z centrum na wschód. Przemieszczać się będzie strefa opadów. Rano również deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Thank you. studio muzyki Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Przed Państwem spore wyzwanie, gdyż adresowane do koneserów brzmieniowych eksperymentów utwory połączymy dziś ze szlachetnymi, powszechnie znanymi, instrumentalnymi przebojami. Światowa rozrywkowa elmuzyka skomponowana przez niedościgłego mistrza, zestawiona z nagraniami najbardziej konsekwentnego twórcy stylu ambient, będzie nadawać ton programowi trzeciemu do północy. Rozpoczął audycję zdobywca nagrody Złotego Ucha, przyznanej mu przez organizatorów łódzkiej imprezy Sound Edit. Przed Państwem Brian Eno. Lizard Point z punktu widzenia jaszczurki. Brian Eno w bardzo dyskretnym towarzystwie, między innymi Billa Laswala. A za chwilę zagadka. Tytułowy utwór ze znakomitej płyty Vangelisa i Johna Andersona. to była instrumentalna i wielce okrojona wersja kompozycji Przyjaciele pana Kairo, bez śpiewu Johna Andersona. Zapowiedź w niniejszej edycji studia najznakomitszych tematów Vangelisa. Do przyjemności słuchania zdążą się państwo odpowiednio przygotować. Przez 9 minut stracony dzień tego tytułu Briana Eno proszę nie traktować zbyt poważnie. melancholijne nagrania otrzymane w stylistyce ambientu pochodzą z płyty Briana Eno On Land, a światowe przeboje greckiego kompozytora z kompaktu Synthesizer Spectacular. Jeden z kolejnych hitów Vangelisa skojarzy nas z ilustracją filmową nagrodzoną Oscarem. Nastąpi to dopiero za 4 minuty. Wykonywany przez podpatrujących Vangelisa syntezatorzystów, rytmiczny i przyjazny pulsar. Temat Eryka pochodzi ze słynnych Rydwanów Ognia, filmu, którego bohaterowie startują w paryskiej olimpiadzie 1924 roku. Thank you. Do gustownego wyboru najświetniejszych tematów i syntezatorowych instrumentacji Vangelisa dołączymy teraz włoską piosenkę. Bez partii wokalnej, co walorów utworu w żaden sposób nie umniejsza. Tych z Państwa, którzy właśnie teraz słuchają Trójki, i to nie dłużej niż 10 minut, lojalnie uprzedzam, że przeboje Vangelisa konkurują dziś z muzyką Briana Eno. Płyta Ambient on Land pochodzi z serii i nosi czwarty numer. Rok powstania albumu 1982. Właśnie z niego Tall Coat. Długie okrycie. I'm going to go to the hospital. W trakcie słuchania nagrań Brian Eno może nasunąć się myśl o znakomitej użyteczności nowatorskiego brzmienia ambientu, na przykład jako tła współczesnej poezji. Może takie audiobooki, tomiki ilustrowanych muzycznie wierszy kiedyś staną się bardziej powszechnym przedmiotem pożądania. A cykl płyt z tytułową nazwą Ambient Brian Eno zainaugurował w 1978 roku albumem Music for Airports. W tym samym okresie powstała jego inna, kolejna płyta Music for Films. Z ambientu czwartego On Land utwór Shadow, cień. Mm-hmm. Tylko na kwadrans rozstajemy się z Państwa ulubionym ambientem, kreślonym w sugestywnych dźwiękowych tłach Briana Eno. Z pewnym niepokojem, mimo późnej pory, proponuję sprawdzonego Vangelisa. Przypomnieliśmy słynny hymn. Po nim temat Elsewhere, czyli wszędzie, a więc tam, gdzie dociera muzyka Vangelisa. Thank you. projekcja w półmroku. Za chwilę ponownie Vangelis w muzyce filmowej. Francuski serial przyrodniczy Apokalipsa zwierząt światową sławę i chyba nawet nieśmiertelność zyskał dzięki inwencji genialnego kompozytora. Thank you.